हाँ जी, सफा नंबर 16। छिलकों पर मक्खियाँ बैठती हैं। छिलके क्या होता है? स्किन, फलों की स्किन जो उतारते हैं। मक्खी है बाहर और मक्खियाँ है इसकी जमा। एक बहुत छोटा सा कीड़ा है जिसे पर लगे होते हैं और वो उड़ता है, उसको कहते हैं मक्खी। Serangga yang kecil bisa terbang. Ada sayapnya. Biasanya di rumah kita banyak. Di bawah kemarin-kemarin itu banyak katanya hewan itu. Beri kerja. मक्खियाँ, ये है मक्खी, ठीक है, मक्खी। छिलकों पर मक्खियाँ बैठती हैं। अगर हम गंदगी बाहर फेंक दें तो मक्खियाँ उन पे आकर बैठ जाती हैं। Jika dia kita buang kekotoran, maka makhi tadi menghidapnya. अगर आपके मशरूब में मक्खी गिर जाए तो उसके बारे में हदीस में कोई हुक्म है? Jika makhi ini masuk ke minuman kita, apa perintah dari hadis? पूरा के पूरा डबो दो, पूरा डबो के फिर उसको फेंक देना, उसको भी नहीं खा लेना। ditenggelamkan katanya lalu dibuang, jangan dimakan kata. Hazur sallallahu alaihi wasallam ne farmaya hai ki uske ek par mein bimari hai. Hazur bersabda di balik satu sayapnya penyakit. Aur dusre par mein uski shifa hai. Dan yang kedua adalah penawarnya. जब वो बैठती है मशरूम पे तो वो एक पर लगाती है। Jika dia masuk ke minuman kita, जब उसे आप डबोएंगे तो दूसरे पर से उसके उस बीमारी जो उसने जरासीम फेंके हैं वो मर जाएंगे। Maka penyakit yang sudah masuk tadi akan hilang lagi dengan sayap yang satunya lagi. जो लोग कुछ काम नहीं करते, उर्दू में कहते हैं ये मक्खियां मारते हैं। Orang yang tidak punya kerjaan, di dalam bahasa Urdu disebutnya dia kerjaannya mukul lalat katanya. Siapa yang mukul lalat di bawah itu katanya? Kurang kerjaan gitu. Cilkon par makhiyan baithti hain. Makhiyon se gandagi phailti hai. Phailna kya hota hai? फैलना, खुशबू फैल जाती है, रोशनी फैल जाती है, फैलना होता है किसी चीज का बढ़ जाना, हर तरफ चले जाना। इंडोनेशिया में एक छोटा सा जानवर है। इंडोनेशिया ada hewan kecil, जब वो मरता है ketika, उससे बहुत बू फैल जाती है। Ketika dia mati maka baunya tidak enak, आवाज भी आती है, ada suaranya juga, उसमें कोई लगता है गैस का सिस्टम है। Seperti जब वो किसी जानवर से लड़ता है तो उस वक्त भी वो गैस छोड़ता है। Seperti gas katanya, ketika dia bertarung dengan hewan lain dia mengeluarkan gas. है कोई ऐसा जानवर उसकी बू जो मरने पे उसकी बू वो फैल जाती है। Ketika dia mati baunya kemana-mana, दूर तक बू आती है, sampai jauh, like cat, आवाज भी आती है, like cat, ada suaranya, है कोई ऐसा जो नहीं पता सिगुंग, सिगुंग तो बनाता है क्या कुछ तो फैलना होता है दूर दूर तक तो किसी चीज का चले जाना फैलना मनेबार आप भी ये क्लास जब रिफ्रेशर कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर मुल्क में फैल जाएंगे Anda pun ketika selesai refresher course akan fail nak kemana-mana nanti katanya. तो मक्खियाँ एक तरह जगह से गंदगी लेती हैं वो दूसरी जगह ले ये ले जाती हैं उससे आगे ले जाती हैं तो इस तरह उनसे गंदगी फैलती है कोई चीज फैलना का मतलब है एक जगह से वो मुख्तलिफ जगह पे मजीद जगह पे चली जाए लालात मंगाम्बिल कोतोरान लालू डिसबारकान कमाना-माना अब जब वो एक जगह एक चीज से उन्होंने गंदगी ली दूसरी पे गई वहां छोड़ी उससे अगर तीसरी पे गई इस तरह जरासीम फैलते हैं तो मक्खियों वाली चीजें खाकर लोग बीमार हो जाते हैं jika dimakan oleh manusia manusia tadi jadi sakit अब जिन चीजों पे मक्खियां बैठती हैं उन पे उन्होंने जरासीम छोड़े होते हैं अगर हम सफाई ना रखें मक्खियों से ना बचें तो वो चीजें जब हम खाते हैं वो जरासीम हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं dimanapun lalat ini hinggap dan dimakan oleh manusia maka makanan itu akan membahayakan जरासीम क्या होता है apa artinya jarasim इसको आप आंख से नहीं देख सकते लेकिन उसमें बीमारी फैलाने की ताकत होती है tidak bisa dilihat tapi punya kekuatan menyebarkan penyakit germ कहते हैं अंग्रेजी में जरासीम जरासीम इंडोनेशियन क्या है बैक्टीरिया बैक्टीरिया दिस जरासीम जो है वो वाली चीजें खा के लोग बीमार हो जाएं बीमार होना बीमार होना क्या है ये हमारे दोस्त नहीं आए ये बीमार हैं ये बीमार हैं बीमार होना जब किसी मर्ज में बंदा मुब्तला हो जाता है पेट दर्द हो जाता है बुखार हो जाता है सकेत परोत दमाम सर दर्द हो जाता है सकेत कपाला या ऐसा कोई شدید مرض या थोड़ा मर्ज भी हो ऐसे शख्स को कहते हैं ये बीमार हो गया है सकेत बीमार होना या मरीज दोनों एक है बीमार atau मरीज artinya sama orang yang sakit bimari ya marz kalau bimari persamaannya marz penyakit halo mutamarid mutamarid hota hai jo bimar ho na lekin jamia se ya class se chutti karne ke liye bimar ban jata dia tidak sakit tapi dia pura-pura sakit untuk dapat cuti gitu jise mutamarid kehte hain हमारे स्कूल में स्कूल क्या होता है स्कूल का पता है सबको स्कोला हमारे में रद्दी कागज क्या होता है रद्दी कहते हैं ऐसा कागज जिसके इस्तेमाल की हमें जरूरत नहीं रद्दी itu rongsokan yang tidak berguna जिसे अब हमने फेंकना है dari rod menolak tertolak कर देना है कागज ये कागज है ये कागज है ये गत्ता है इतो गत्ता disebutnya ये मोटा है ये गत्ता है ये कागज है कार्टन ini kertas ये भी कागज है ये भी गत्ता है ये मोटा ये गत्ता agak tebal कागज बारीक होता है कागज tipis आपके पास जो कॉपीज हैं उनमें भी कागज है लेकिन ये शीशे से बना है ini terbuat dari kaca ये ग्लास शीशे से बना है ये गत्ता कागज से बना है गत्ता dari kertas juga गत्ता कागज से बना है ये किताब भी कागज से बनी है तो ये कागज है रद्दी कागज होता है जो हमने जाया करना हो जो हमारे इस्तेमाल का ना रहे kertas yang tidak digunakan lagi reddi kagaz jiski hame zarurat na rahe स्कूल में, हमारे स्कूल में रद्दी कागज और छिलके डालने के लिए टोकरियां लगी हुई हैं। टोकरी होती है बिन, बिन, बिन, टोंग, बिन। नीचे आपकी कॉफी प्लास्टिक की एक टोकरी में पड़ी होती है। Di bawah ada tokri juga di dekat snack itu. Oh, बड़ी सी टोकरी है, लाल रंग की है मेरा ख्याल। Warnanya merah. उसे टोकरी कहते हैं। Itu disebutnya tokri. रद्दी वाली टोकरी से मुराद है कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप रद्दी फेंकते हो, चाहे वो डस्टबिन की शक्ल में हो, चाहे वो खुला बर्तन हो, उसे रद्दी वाली टोकरी कहते हैं। Disebutnya tong sampah. Kita di हमारे स्कूल में मुख्तलिफ जगह पे रद्दी वाली टोकरियां रखी हैं जिसमें हम गंद भी फेंकते हैं और कागज भी फेंकते हैं। Di sekolah kami banyak disebarkan tong-tong sampah untuk membuang kertas buangan ataupun kulit-kulit. Ye shakal dikhayi hui hai ye tokri ki. Ini ada gambarnya. Isme wo kagaz fenk raha hai. हम रद्दी कागज उन टोकरियों में डालते हैं। Kita membuang kertas buangan itu ke tokri tersebut. कोई फल खाएं तो उसके छिलके भी उन टोकरियों में डालते हैं। Ada yang membuang kulit buah, kita pun buang ke tempat itu. फल, durian एक फल है। फल, दुरियान फलों का बादशाह है। दुरियान राजा बुआ। जो दुरियान खाता है वो भी थोड़ी देर के लिए बादशाह बन जाता है। Orang yang makan durian dia pun akan jadi raja. केले का दुरियान कौन है? केले का राजा कौन है? Raja pisang apa katanya? Raja. So, phal, kela bhi phal hai. Pisang pun buah. Mangga. Mangga. Bhi phal hai. Mangga juga buah. Durian bhi phal hai. Aur bahut sare phal aap jante hain. Angur unko phal kehte hain. Angur. सब्जियां भी जानते हैं? सब्जियां ताऊ तेरा? टमाटर, टमाटर एक सब्जी है। टमाट, प्याज एक सब्जी है। बावांग, जिन चीजों को हम पकाकर सालन की शक्ल में खाते हैं उनको सब्जियां कहते हैं। Yang kita masak dimasukkan ke सब्जियां masakan. फल और सब्जियां। पाकिस्तान में हम अगर कोई एमडी हो तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने बैत की है, हमारे पे मुकदमा हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें एक फल मिला है। Di Pakistan kata yang biasa digunakan tidak bisa, dia bai'at katanya, itu bisa kena tuntutan penjara. Jadi kata yang digunakan adalah kami sudah dapat buah katanya. Sebagai kata ganti dari itu. Urdu mein muhawra hai, mehnat ka phal meekha hota hai. Ada satu ungkapan dalam bahasa Urdu, buah dari kerja keras adalah manis katanya. Jo phal hame mehnat karne ke baad milta hai, buah yang kita dapatkan setelah kerja keras, wo gula hota hai. Itu adalah gula. Wo meetha hota hai. Meetha. Banyak juga beliau tahu kata-kata ya. Isliye jab hum baiat karate hain Pakistan, hum kehte hain hame ek phal mila hai. Karena itu ketika kita membaiatkan dari gair, kita bilang kita sudah baru dapat buah. Pakistan mein ahmadiyon par bahut sari pabandi hain. Karena banyak sekali larangan. Ini kata. Sabzi buah. Sayuran. Sabzi, sabziyan. सब्जी सब्जियां जमा है, सब्जियां जमा, फल की जमा फलों, फलों कोई फल खाएं तो उसके छिलके भी उन टोकरियों में डालते हैं, तो डस्टबिन में छिलके हम फेंक देते हैं, हम इधर उधर नहीं थूकते। Kita tidak meludah di sana sini. Thukna kya hota hai? Apa thukna? Ye muh mein jo aapke jo liquid hota hai, cairan yang ada di mulut, isko thuk kehte hain. Itu ludah disebutnya. Us thuk ko jab hum phenkte hain niche, use thukna kehte hain. Thukna. Suri sahab thuk ke dikhaye. Suri sahab. ये थूकना मुंह से होता है, नाक से नहीं। थूकना itu dari mulut bukan dari hidung। नाक की जो रुतुबत है उसको कुछ और नाम देते हैं। ये जो मुंह में लुआब होता है इसको फेंकना मुंह से, इसको थूकना कहते हैं। तो हम इधर उधर नहीं थूकते। इधर उधर समझ में आ रहा है? यहाँ वहाँ मतलब हर जगह इधर उधर हम नहीं थूकते। इधर उधर का मतलब है जहाँ हम रह रहे हैं सारी जगह मुराद है उसकी। मकसद दर इधर उधर डी मना की तिंगल डी मना मना। थूक से जगह गंदी हो जाती है। Dengan ludah tempat menjadi kotor। थूक फेंकता है तो वो जगह फिर गंदी लगती है। Jika ada ludah tempat itu pun jadi kotor। तो हम इधर उधर नहीं थूकते। थूक से जगह गंदी हो जाती है। गंदी आपको कल समझाया था, जहाँ गंद फेंकते हैं वो चीज़, वो जगह जो है वो गंदी हो जाती है, सफाई नहीं रहती जहाँ पे। इससे बीमारियाँ फैलती हैं। इस तरह जगह जगह अगर थूकेंगे लोग, वो गंद होगा, हर एक के जिस्म में कोई ना कोई जरासीम होता है, उसकी थूक के साथ वो जरासीम बाहर भी आ जाएगा। Dari किसी को वो जरासीम लग जाए। Dari ludah timbul bakteri dan jadi penyakit jika mengenai manusia. तो इससे यानी थूक से, इधर उधर थूकने से बीमारियां फैलती हैं। Dengan meludah di sana sini penyakit akan menyebar। हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं। तन जिस्म, ये सारा जिस्म, दुरुस्त का मतलब है ठीक। तन itu artinya tubuh, seluruh tubuh, दुरुस्त artinya ठीक, benar, baik। तन दुरुस्त मतलब ठीक, इंसानी जिस्म का ठीक होना तंदुरुस्त। तंदुरुस्त artinya baiknya tubuh seseorang, sehat jadinya। जो लफ्ज थे तन और दुरुस्त, उनको मिला के बन गया है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त kalau digabungkan, सेहतमंद होना, सेहत, सेहतमंद होना, तंदुरुस्त होना। हम चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। Kita ingin supaya kita terus sehat। इसलिए हम अपने गाँव को साफ रखते हैं, अपने गाँव में हम सफाई रखते हैं, अपने शहर को साफ रखते हैं। Kita membersihkan kampung, membersihkan kota। गाँव क्या है जी? Apa gaung? Or shahar? Shahar. तो हम चाहते हैं कि हमारा गांव और हमारा शहर साफ रहे, इसलिए हम अपने शहर और अपने गांव को साफ रखते हैं। हम चाहते हैं हमारा पूरा मुल्क, पूरा पूरा ऑल, सारे का सारा पूरा, हम ये गिलास अगर पानी का भरा हो और मैं सारा पी जाऊं तो मैं कहूंगा मैंने पूरा गिलास पानी पी लिया है। Jika gelas ini dipenuhi dengan air dan saya minum, maka saya akan bilang pura gelas kapani. Agar Suri sahab chawalon ki 3-4 plate kha jaye to hum kahenge wo 3-4 puri plate kha gaye hain। jika pasang suri makan 3 piring nasi, kita akan bilang pura. Pura sara. Sara. Hamara pura mulak. Saaf nazar aaye. Hum ye chahte hain, hamari ye khwahish hai, hamari ye koshish hai ki hamara pura mulak, sara Indonesia, Jakarta bhi, Java bhi, Sumatra bhi, Papua bhi aur Garut bhi, sare jazire jitne hain wo sare ke sare wo pura mulak banta hai. Hamara pura mulak saaf nazar aaye. Pura mulak seluruh negeri ya. Saaf cheeze dekh kar, saaf cheeze dekh kar dil, dil heart, dil kehte hain heart ko, dil Indonesian mein hati, hati, to hamara hati khush hota hai, hame acha lagta hai, hum khush hote hain. Melihat benda-benda yang bersih, hati kita pun menjadi bahagia. ठीक है, साफ चीजें देखकर हम खुश होते हैं. साफ चीजें जिनसे खुशबू आती है वो हमें अच्छी लगती हैं. जो गंदी चीजें होती हैं वो देखकर हम खुश नहीं होते. Tapi yang kotor kita pun tidak senang melihatnya. क्योंकि उनसे बीमारी फैलती है. Menyebar penyakit darinya. Or Indonesia saaf sutra mulk hai. Indonesia negeri yang bersih. Shabash. Haan ji, sher ab hum yaad karenge. Ye ginti to likh liye hai, usko ye mita do. Boleh saya hapus angka-angka ini? Apni marzi se mita do. Ya mata dil to pagal hai. Hello. Pagal kehte hain use hosh na rahe. Pagal itu enggak sadar. Jiwa? Tidak. Dil to pagal ho gaya, usse koi hosh nahi rahi. Hati menjadi tidak sadar, gila. Diwana bhi kehte hain pagal ko hi. Diwana sama dengan pagal. Jata dil mera bilkul pagal ho gaya. Hati saya tergila-gila. Waktu. पहला मिसरा है वक्त था वक्ते मसीहा के. ये जो वक्त था ये मसीह के आने का वक्त था. निशानियां पूरी हो चुकी थी. वक्तु इतु अदलह वक्तु दिमाना कदातांगन अल मसीह. न किसी और का वक्त, किसी और चीज का वक्त नहीं था. ये वक्त मसीह के आने का वक्त, bukan waktu-waktu lain lagi. Ini adalah waktu kedatangan Masih. Nishaniyan puri ho chuki thi. Tanda-tanda sudah tergenapi. Is waqt Masih ko aana chahiye tha. Saat ini Masih tersebut harus sudah datang. Uske aane ki zarurat thi. Diperlukan kedatangannya itu. Zamane wale use pukar rahe the. Orang yang hidup di zaman itu menyerunya. Nishaniyan puri hokar keh rahi thi ke waqt ho chuka hai. Tanda-tanda telah tergenapi dan mengatakan waktu telah tiba untuk datangnya Masih. Mena ata to koi aur hi aaya hota. Hazrat Masih Maud Alaihi Salam farma rahe hain ki ye waqt aisa tha jab Masih ko aana chahiye tha. Ini Masih Maus bersabda, ini adalah waktu yang mana Al-Masih itu seharusnya sudah datang. Agar main na ata, jika aku tidak datang, jisne bhi aana tha, usko is waqt aa jana chahiye tha. Siapapun yang akan datang itu seharusnya sudah datang jika bukan aku. Ye waqt pukar kar keh raha tha ke main Masih ke aane ka waqt hu, bahwa aku adalah waktu kedatangan Al-Masih. Uske usko aa jana chahiye tha. Seharusnya sudah datang Al-Masih itu. Agar Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib Masih Maud nahi hai, to jo bhi hai usko is waqt maujood hona chahiye tha. Jika memang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu bukan Al-Masih, maka harus ada Al-Masih lain yang seharusnya sudah datang pada waktu itu. Waqt tha waqt Masiha ne kisi aur ka waqt. Waqt tha waqt Masiha. Na kisi aur ka waqt, na kisi aur ka waqt tha waqt Masiha, na kisi aur ka waqt, waqt tha waqt Masiha, na kisi aur ka waqt. Main na aata to koi aur hi aaya hota, main na aata to koi aur hi aaya hota. Waqt tha waqt Masiha, na kisi aur ka waqt, waqt tha waqt Masiha, na kisi aur ka waqt. Waqt tha waqt Masiha, na kisi aur ka waqt, waqt tha waqt Masiha, na kisi aur ka waqt. Main na aata to koi aur hi aaya hota, main na aata aur koi aur hi aaya hota. Waqt tha waqt Masiha, na kisi aur ka waqt, waqt tha waqt Masiha, na kisi aur ka waqt. Main na aata to koi aur hi aaya hota, main na aata to koi aur hi aaya hota. Waqt tha waqt Masiha, na kisi aur ka waqt, waqt tha waqt Masiha, na kisi aur ka waqt. Main na aata to koi aur hi aaya hota, main na aata to koi aur hi aaya hota. Waqt tha waqt Masiha, na kisi aur ka waqt, main na aata to koi aur hi aaya hota, main na aata to koi aur hi aaya hota. Jo daleel aapne aaj padhi thi, hadees mein bhi yahi sabak dohraya gaya hai, lecture mein bhi yahi baat aayi hai ke Hazrat Masih Maud Alaihissalatu Wassalam ke aane ki nishaniyan puri ho chuki thi, aapke aane ka waqt aa chuka tha. Kita sudah pelajari dalam hadis, dalam pelajaran hari ini juga, bahwa waktu kedatangan Al-Masih sudah tiba. Is sher mein Hazrat Masih Maud ghair ahmadiyon ko ye jawab bhi de rahe hain, jab tum khud mante ho ke Masih ke aane ka waqt ho gaya hai. Hazrat Masih Maud menyampaikan bahwa ketika kalian meyakini bahwa telah tiba waktu untuk datangnya Al-Masih, nishaniyan puri ho chuki hain, tanda-tanda sudah tergenapi, agar main wo Masih nahi hu, jika memang aku ini bukan Al-Masih, to phir wo asal Masih kahan hai, maka Al-Masih yang sebenarnya mana dong? Isliye use is waqt aa jana chahiye tha. Untuk itu harusnya sudah datang orang itu. हाँ जी गिनती पढ़ लें 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 आज हम पढ़ेंगे 61 62 63 64 65 66 67 इसको बात 67 कहते हैं, वो पंजाबी हैं। Ada yang menyebutnya Sarsat, itu bahasa Punjabi. Ye Sarsat. Sarsat. Sarsat. Oh, na? Sarsat. Sarsat. Sarsat. Sarsat. Sarsat. ये है 68 ये है 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 62 63 64 65 66 67 69 70 अक्सर पंजाबियों के मुंह से आप 67 ही सुनेंगे और 68 को 68 ओ लेकिन वो दुरुस्त नहीं है दुरुस्त नहीं है अच्छा जी पंजाबी की गिनती है ठीक 61 62 63 64 65 66 67 69 70 कौन दोहराएगा कोई जवान जो मैदान में आए थे siapa yang mau mengulangi 61 62 64 65 66 67 69 70 kau koi pahlawan siapa lagi pahlawan yang mau tampil पहलवान कहते हैं बहादुर को पंबरानी जो कुश्ती करते हैं यहाँ होती कुश्ती पहलवान यंग सुका बरगुलत पहलवान कहते हैं इस जमाने में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस्लाम के पहलवान थे di zaman ini Masih model Islam adalah pahlawan Islam. Kawan jadi, eh kawan, bawan, tripan, oh bawan, tripan. Bawan, corban, pacuan, cempen, cepuan, setawan, cepuan setawan, kawan, kawan, unsur, unsur. हिंदी काफी मुश्किल है आपने मैंने भी ट्राई की थी चाटू दुआ टीका लेकिन वो भी मुश्किल saya juga sulit ngitung bahasa Indonesia katanya. Many shirt, shirt, shirt, shirt. Many more shirt. Halo. Ya shirt nih. Shirt. Shirt. Hmm. Shirt. Hmm. Shirt. Hmm. Shirt. Hmm. Shirt. Hmm. Shirt. Hmm. Ada yang bertanya Urdu? Ya. Urdu. सवाल क्या पूछो हो पूरब के साकनो मौला वो शहर दिल्ली जो था आलम में इंतहार रहने वाले हम हैं उसी उजड़े दियार के ये आपके लिखा है आपने तो बताया बहुत पुराना शेर है अच्छा किसी ने लिखा था वो कहता हमारा हाल क्या पूछते हो हम दिल्ली के रहने वाले हैं apa yang kamu tanyakan mengenai diriku? Saya orang New Delhi. Pura syaitan hal kya puchte ho purab ke sakno has has ke pukar pukar ke ke tum haste ho hum pe mazak karte ho aur hamara hal puchte ho. Kamu mentertawaiku, mencandaiku, bagaimana kondisiku katanya. Shayad tumhe yaad nahi ki main Delhi ka rehne wala hu, ek zamane mein wo shayad duniya mein bahut mashhoor tha. Mungkin kamu tidak tahu aku orang New Delhi, orang Delhi yang suatu zaman itu sangat terkenal di dunia. Ab jang ki wajah se wo ujad gaya hai. Karena peperangan Delhi sekarang menjadi hancur. Isliye tum log humse mazak karte ho. Karena itu kamu mencandaiku. वैसे शेर याद आ गया तो मैंने सुना दिया. Saya teringat syair ini katanya. Hal mera theek hai. Mm-hmm. Beliau ini menulis banyak syair. Iya. Nulis beliau tulisannya. Jadi penyair. Suri sahib juga syair. Suri sahib juga penyair kan. Sunai. Sunai. Aapko samajh aa jayegi main suna to dunga. Tumhe saath samjhana bhi padega. Syair sunane wale ko maza nahi aata jab usko samjhana pade. Iya, yang menceritakan syair kan enggak sedap kalau pendengarnya tidak paham. Harus dijelasin juga. Beliau bukan pakar lagunya, bukan. Tapi nulisnya. Ek syair maine kuch likhe the apne walid sahib ki wafat pe. Saya pernah menulis syair yang saya tulis ketika ayah saya wafat. Dhoop mein bhi wo chhaon jaisa tha. Ketika terik panas pun dia bagaikan naungan katanya. Dhoop mein bhi wo chhaon jaisa tha, uska lehja to maon jaisa tha. Lehja matlab taraz na, bolne ka katanya. Cara berbicaranya seperti ibu katanya. Ek alam tha apni wusat mein. Ada satu dunia di dalam keluasannya. Sadgi mein wo gaon jaisa tha. Kesederhanaannya seperti kampung. Ye do syair. Itu saja katanya saya. Acha. Itu karya sendiri. Kalau dengar urdunya lebih indah lagi terjemahan, makan biasa saja. Ek nazam likhi thi Urdu zuban pe. Lalu beliau menulis nazam lagi berkenaan dengan bahasa Urdu. Urdu zuban ke mutalliq ye ilm bhi aapko hona chahiye ki Hazrat Masih Maud alaihi salatu wa salam ne ye baat likhi hai ki jab is zamane mein Masih Maud ka zuhur hua. Jadi Masih Maud menulis bahwa ketika di zaman ini Masih Maud alaihi salam telah datang, is zamane mein jo mukhtalif sahulatein paida ho chuki hain, berbagai fasilitas yang terlahir, jaise rail hai, seperti kereta api, telepon hai, telepon, press ki ijad hai, printing, percetakan, to ye sari cheeze goya inko Allah taala ne zuban di aur inhone Masih Maud ki khidmat mein hazir hokar kaha, seolah-olah Allah taala memberikan lidah kepada benda-benda ini katanya, dan penemuan-penemuan tadi mengatakan kepada Masih Maud ke hum sab aapke gulam hain, bahwa kami semua benda ini adalah gulam Anda, hamba sahaya Anda. Islam ki tajdid ke liye aur ishaat ke liye hum aapki madad karenge. Kami akan membantu Anda untuk memperbaharui Islam, untuk menyebarkan Islam. Huzur ne likha hai ki iske sath-sath Urdu zuban bhi hazir hui. Huzur bersabda seiring dengan penemuan-penemuan itu bahasa Urdu pun lahir. Aur usne kaha ke main bhi aapki khidmat guzar aur karkun banungi. Urdu pun mengatakan kepada Masih Maud, aku pun hadir untuk mengkhidmati engkau dan menjadi hamba pelayan engkau. Aur Islam ko phailane ke liye main bhi aapka saath dungi. Dan dalam menyebarkan Islam ini aku pun akan menyertai engkau wahai Masih Maud. Us waqt Urdu zuban ke banne ka ibtidai zamana tha. Urdu koi bahut purani zuban nahi hai. Saat itu permulaan Urdu lahir ketika Masih Maud datang. حضرت مسیح السلام نے کہا ہے کہ گویا اردو بنی ہی اس لیے تھی کہ حضرت مسیح موعود بصابرہ جی مسیح موعود کی خدمت کرے. Seolah-olah اردو ini terlahir datang untuk mengkhidmati مسیح موعود. اس لیے حضور کی بہت ساری یا زیادہ تر کتابیں اردو زبان میں ہیں. Untuk itu mayoritas buku-buku مسیح موعود علیہ السلام ditulis dalam bahasa اردو. اور حضرت خلیفت المسیح ثانی نے اردو سیکھنے پر بہت زور دیا ہے. Dan حضور kedua sangat menekankan untuk mempelajari bahasa اردو. اسی وجہ سے آپ کو اردو زبان پڑھائی جا رہی ہے. Untuk itulah tuan-tuan juga diajarkan bahasa اردو di sini. اور اردو کی اہمیت اسی لیے ہے. Kepentingannya adalah supaya تاکہ ہم مسیح موعود علیہ السلام نے جو خزانے دیے تھے, خزانہ yang diberikan oleh مسیح موعود علیہ السلام kepada kita, جو ہزاروں سال سے مدفون تھے, yang telah terkubur selama ribuan tahun, وہ ہم سمجھیں اور آگے ان کو پھیلائیں, supaya kita dapat memahami khazanah itu dan menyebarkannya kepada orang-orang. جس زمانے میں اردو کی ابتدا ہوئی تھی, zaman di mana اردو masih baru lahir permulaan, دہلی کا ایک خاندان تھا, ada satu keluarga di New Delhi, جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے تھا, yang berasal dari keturunan Rasulullah. اس میں ایک بزرگ تھے, ان کا نام میر درد تھا. Ada seorang suci dari antara keluarga itu yang bernama Mir Darad. Unhone urdu zuban ke mutalliq likha. Beliau menulis berkenaan dengan bahasa Urdu. Ke ae urdu zuban tu pareshan nahi hona. Wahai bahasa Urdu, kamu tidak perlu bersedih, tidak perlu khawatir. Asal mein jo Arab mulk se log aaye the, Iran se log aaye the. Sebetulnya karena orang-orang yang datang dari negeri Arab melalui Iran. اسی طرح رشین ریاستوں سے جو مغل آئے تھے, atau مغل yang datang melalui ریاست روسیا, جب انہوں نے برے صغیر پر قبضہ کیا ہے, ketika mereka menguasai benua India, تو یہاں بہت مختلف لوکل زبانیں تھیں, banyak sekali bahasa-bahasa lokal yang bermacam-macam, تو عربی, فارسی, ترکی زبان, عرب, فارسی, ترکی, یہ رشین ریاستیں کافی ساری ترکی زبان بولتی ہیں. Dari روسیا tadi banyak sekali yang berbicara bahasa ترکی, یا ان کی جو زبانیں ہیں ان پہ ترکی کا بہت زیادہ اثر ہے, atau bahasa-bahasa mereka banyak terpengaruh oleh bahasa ترکی. جب وہ برے صغیر میں آئے ہیں, ketika mereka sampai di benua India, تو یہاں کی زبانوں کے ساتھ مل کے ایک نئی زبان تخلیق ہوئی تھی, menyatu dengan bahasa-bahasa itu terlahir satu bahasa jisse urdu zuban ka naam diya gaya, yang disebut dengan bahasa urdu. Lekin jab urdu ki ibtida thi to uske bare mein logon ko khadshat the ke shayad ye zuban zyada nahi chalegi. Tapi ketika urdu lahir, orang-orang beranggapan kayaknya bahasa ini enggak akan berlangsung lama gitu. Lekin unhe kya ilm ke ye Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam ke liye taiyar ki ja rahi hai. Namun apa yang mereka tahu bahwa sebenarnya bahasa ini dipersiapkan untuk Al-Masih Al-Maud. Un buzurg Mir Darad sahib ne ek mazmoon likha. Orang suci Mir Darad tadi, beliau menulis sebuah syair, aur urdu ko mukhatab karke kaha, dan di dalam syair itu beliau berbicara kepada bahasa urdu, ae urdu tu ghabrana nahi, wahai bahasa urdu tidak perlu takut kamu itu, tu fakiron ke haath ka lagaya hua poda hai, engkau adalah tanaman yang ditanam oleh orang-orang fakir, tu phalegi aur phulegi, engkau akan tumbuh dan berbuah, aur bahut sare ulum teri god mein aayenge, banyak sekali ilmu yang akan masuk ke dalam buayanmu, gendonganmu, ek waqt aayega jab quran aur hadis tere saaye mein aaram karenge, akan tiba waktunya di mana quran dan hadis akan berada di bawah naunganmu wahai urdu. Ye wahi buzurg the jin ki aulad mein se Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam ki dusri biwi. Inilah orang suci Mir Darad tadi yang dari silsilah keturunannya terlahirlah Hadrat Ammajan. Jadi Hadrat Ammajan ke khandan ke buzurg the. Ya, ini nenek moyang dari Hadrat Ammajan Mir Darad ini. So, is hawale se maine ek nazm likhi hai, uske kuch sher main aapko sunata hu aur samjhata hu. Aapke liye bhi? Ha, maine likhi. Saya pun menulis nazam berkenaan hal ini dan saya akan terangkan pada Anda. Ini sudah di terbitkan di Al-Fazil Rabwah 3-4 tahun yang lalu. Saya menulis di sini bagaimana bahasa Urdu itu berbicara katanya. Bahwa aku adalah hamba dari Masih Zaman. Hai hakikat ke main javedan ho gayi. Javedan kehte hain hamesha ke liye, kehne ka matlab hamesha ki umar mil jaye. Urdu keh rahi hai ki masih hai maut ka gulam hone ki wajah se mujhe ab hamesha ki zindagi mil gayi, mujhe dar nahi karena aku sebagai hamba dari Masihuz Zaman tadi, sekarang aku menjadi sesuatu yang abadi, kata bahasa Urdu ini. Teri khidmat mein hazir hui jab se main, Semenjak aku hadir ke dunia ini untuk mengkhidmati engkau, tab se arbo ajam ki zaban ho gayi, ke mujhe ab arab log bhi bolte hain, ajmi log bhi bolte hain, pehle main mukhtasar logon ki zuban thi. Sebelumnya aku ini adalah bahasa yang singkat. Urdu ko jis kadar jamaat ahmadiyya ne phailaya hai, kisi aur ne nahi phailaya. Sedemikian rupa jemaat Ahmadiyah ini menyebarkan, memperkenalkan bahasa Urdu, tidak ada bahasa lain yang diperkenalkan seperti sedahsyat ini. Sebagai buktinya Anda sendiri belajar bahasa Urdu sekarang. Afrika mein Urdu janne wale bhi hain. Di Afrika juga banyak orang yang tahu bahasa Urdu. Amerika ke Urdu janne wale. Di Amerika, Eropa. Ye jemaat Ahmadiyah ne khas Urdu ko ek maqam diya hai. Jemaat Ahmadiyah memberikan maqam yang khas kepada bahasa Urdu ini. आगे मैंने लिखा वो खजाइन जो सदियों से मदफून थे, खजाना-खजाना yang terpendam selama abad-abad, उन खजाइन से मैं ज़ौफ़िशान है रोशनी से भर जाना, नूर से भर जाना. Aku telah dipenuhi dengan nur berkat khazanah-khazanah tersebut. और तू है सुल्तान तहरीर और तकरीर का. हज़रत सलाम को उर्दू कह रही है कि आप लिखने के और तकरीर करने के बादशाह हैं, राजा हैं. उर्दू mengatakan kepada Masih Maud alaihi salam bahwa engkau adalah raja dalam hal lisan dan tulisan. मैं हूं खुशबخت तेरी ज़बान हो गई, मेरी ये अच्छी किस्मत है कि मैं आपकी ज़बान बन गई. Kata bahasa Urdu kepada Masih Maud, aku sangat beruntung karena aku telah menjadi bahasa engkau. क्योंकि आप तकरीर और तहरीर के राजा हैं तो आपकी ज़बान बनने की वजह से मुझे भी बड़ा मुकाम मिल गया है. Wahai Masih Maud, karena engkau ini raja dalam hal lisan dan pidato dan tulisan, sehingga aku menjadi beruntung menjadi bahasamu. मुझको बोया फकीरों ने तेरे लिए, मुझे फकीरों ने तेरे लिए शुरू किया था. Para fakir telah menanamku demi engkau. और तेरी तहरीर से मैं जवान हो गई, उन्होंने मुझे बोया था मैं छोटी थी. Saat itu saya masih kecil ketika ditanam. आपने उर्दू में लिखना शुरू किया तो मैं जवान हो गई. Ketika Masih Maud menulis dalam bahasa Urdu katanya sehingga aku menjadi dewasa. मीर और ग़ालिब ने सींचा था मुझको कभी. मीर और ग़ालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं. Miro Ghalib adalah seorang penyair bahasa Urdu yang sangat terkenal. Sinchna kehte hain pani dena kisi paude ko. Sinchna artinya menyirami. Jab main choti thi Mir aur Ghalib ne mere Urdu mein shayari karke mujhe goya pani diya mujhe. Ketika saya kecil, Mir Ghalib tadi penyair besar tadi menyirami aku. Lekin tujhko paya to rashke jana hongi. Unhone to mujhe sirf थोड़ा सा बड़ा किया था. Tapi penyair tadi hanya membesarkanku sedikit saja. Hazrat Masih Maud alaihi salam ko maine pa liya hai. Tapi ketika aku mendapatkan Hazrat Masih Maud alaihi salam, jannat ke bhi baagh hain wo rashk se mujhe dekhte hain ki ye to urdu bahut bada drakht ho gayi. Sekarang pohon surga pun menjadi iri melihatku bahwa pohon urdu ini menjadi begitu besar berkat Masih Maud alaihi salam. To ye sher likhe the maine. Luar biasa syair. Bahasanya tinggi yang digunakan. Sama juga ini ya. Kata mana juga tu martir. Aku tu sore teh. Suri sahab. ठीक है. या कुछ कुछ होता है. आज हम पढ़ेंगे फेल हाल. फेल हाल कहते हैं जो जमाना गुजर रहा होता है. Hal artinya masa yang tengah berlangsung. Jo zamana jari hota hai. Hal ko aap define karke rok nahi sakte, wo saath-saath maazi ka hissa ban raha hai. Mustaqbil se aa raha hai aur maazi mein ja raha hai. Hal datang menuju ke masa yang akan datang berasal dari masa yang lalu. Hal ini keadaan yang sedang berlangsung. Wo soe. सो रहे हैं. सोना से वो सोए. वो सोए. तू सोए. तुम सोए. मैं सोऊं. हम सोए. ये है फेल हाल. या माजी में था वो सोया. वो पहले सोया हुआ था. फील मडी वो सोया. हाल में है वो सोए. फील हाल. सो रहा है. सोए सो रहा है. वो सोए. तू सोए. तुम सोए. मैं सोऊं. हम सोए. हाँ हाँ. अब इसकी भी किस्में हैं. एक फेल हाल है जो जारी होता है. हम नहीं. ये नहीं है. नहीं नहीं होता. वो सोए हैं. वो सोए हैं. इसको कहते हैं फेल हाल जारी जिसमें काम हो रहा है. सदांग बरलांगसुंग. वो सोए हैं. लेकिन जब हैं लगाएंगे तो ये भी सोए हो जाएगा. वो सोए हैं. वो सोए हैं. तू सोए. वो सोया है. वो सोया है. वो सोए हैं. वो सोए हैं. तू सोया है. तू सोया है. तुम सोए हो. तुम सोए हो. मैं सोया हूँ. Jo soya wo bol nahi sakta. Yang sedang tidur enggak mungkin bisa ngomong gitu. Hum soye hain. Aisa khali hai. Hum soye hain. Hum soye hain. Ye hai fail hal muzare jari. Ye fail zara aapko mushkil lagenge. Pasti akan sulit Anda juga kata. Hari ini selesai, silakan pergi. सौ मेरे दादी के से बहुत प्रसाद।